krećeš na moj prag, ja prostirem svilen sag. Tvoja mokra stopala, sad bi tako plesala. Sanjam kišu crven krov, da se budim kao nov. Sanjam davno sanjano, što mi nije suđeno. Prsti čerdan za tvoj vrat, gladne usne vode rat. I sve teže podnosim, što te vrijeme odnosi. Ide i ko zna koja zima, na put oko svijeta. Lažu te kad kažu da sam sretan. Laku noć, moja mala bardiko, žaba sve, ali ja sam na te naviko. Ustava, slučajno, voli srcem beskrajno. Laku noć, moja mala bardiko, žaba sve, ali ja sam na te naviko. Ustava, beskrajno. Laku noć, moja mala.